met Maaike Timmerman. Goedenavond. Van fake Nikes tot nep Rolexen. Criminelen verdienen goudgeld met de handel in namaak. De zware misdaad houdt zich, naast drugshandel en het witwassen van geld, meer en meer bezig met het verkopen van lookalike topmerken. En het dragen van dat namaakspul kan gevaarlijk zijn. Ik had toen toevallig die trui aan die ik in Turkije had gekocht. Maar het was dus een ontzettend synthetische trui, omdat het een nep trui was van een nep Nike-merk. En ineens toen vloog die trui in vuren vlam. In een oogwenk heb ik ineens een wapen om mijn hoofd gericht en word ik naar achteren in een hoekje geduwd. Pak ze mijn pols, eigenlijk trek ze aan mijn arm. Kijk ze gelijk naar mijn horloge, waardoor ik uit reactie geef dat het geen echte Rolex is. Het misdaadbureau zag de cijfers in van de douane. En daaruit blijkt dat zij steeds meer namaak onderscheppen, ter waarde van in totaal een duizelingwekkende 53 miljoen euro. Imitatie Gucci-tassen, fake AirPods, zogenaamd dure wijnen, nep Botox. Vanavond duiken we in de wereld van namaak. En dat doen we gelukkig wel met echte gasten. Sharona Dagenvos van de douane is hier. En ook particulier rechercheur Tom, die speurt naar daders. En onze eigen onderzoeksjournalist Sandra van den Heuvel is in de cijfers en achtergronden gedoken. Je kunt natuurlijk meepraten via de NPO Radio 1-app of stuur een WhatsApp-bericht naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kijk je op wnl.tv/whatsapp. Straks meer over de illegale handel in namaak. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. Een groepje jonge uithalers is op heterdaad betrapt deze week door de douane op een haventerrein aan de Maasvlakte. Ze zouden zich hebben opgesloten in een container en ze wilden een container met drugs leeghalen. En Sharona van de douane, om hoeveel uithalers ging het en hoe oud, of misschien beter gezegd hoe jong waren ze? Het ging om 5 uithalers, allemaal in de leeftijd van 19 tot 21 jaar. En die zijn door de Zeehavenpolitie aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Op heterdaad, dat is een mooie vangst dus. Op heterdaad, zeker. Ja, we zijn hartstikke trots op onze collega's van de douane die daarvoor gezorgd hebben. Ja, en maar Sandra, dat ze zich dan dus opsluiten in zo'n container. Ik kan me voorstellen dat het ook nog best wel link is. Inderdaad, en er zijn ook voorbeelden van. Bijvoorbeeld eind mei, 3 uithalers zaten in zo'n container, belden de politie omdat ze vast zaten. En... Sorry, ze belden zelf, dus die drugsuithalers belden zelf de politie. Omdat ze geen lucht kregen vast zaten. Dus de nood was echt hoog. Ja, en dat is dus was inderdaad vrij uniek. Dat zei ook een woordvoerder van de politie. Ze zijn uiteindelijk wel bevrijd. Ja, en uiteindelijk ook weer opgepakt. Nu zitten ze weer vast, maar niet in de container, maar in de cel. Dus. Ja, en over jonge drugscriminelen gesproken, daar ging het vorige week ook over in onze aflevering. En dus toen hadden wij het over het fenomeen wijkrechtbank. Een rechter die naar kwetsbare wijken afreist om daar ter plekke uitspraak te doen. Professor Pieter Tops, die veel onderzoek deed en doet naar ondermijning. Die was ook te gast en hij denkt dat de wijkrechtbank geschikt is voor dit soort beginnende drugscriminelen. En natuurlijk niet voor de wat grotere jongens, hè, maar die eerste instap in die drugswereld. En als je daar stevig voor op je vingers getikt kunt worden en daar ook in begeleid en geholpen worden, zou dat in het voorkomen van wat we dan jonge aanwas noemen, wel een hele interessante nieuwe mogelijkheid dus kunnen uitrollen zijn. naar ook kleine drugszaken. Ja, dit is natuurlijk niet voor de grote rechtszaken, maar voor de mensen die je net op die drempel en er net overheen zijn. Ik zie Ririan Tagge niet in de wijkrechtbank verschijnen. Nee. Zou dat een goed idee zijn? Nou, toen hij jong was, toen hij daar in Nieuwegein mee begon, had het misschien wel geholpen om hem in het begin uit die wereld te helpen. Ja, maar goed, als je er eenmaal in zit. Ja. Ja, hoe werkt die wijkrechtbank nou precies? Je kunt het allemaal terugluisteren. Zoek het Misdaadbureau vooral even op in je favoriete podcast-app. Dan naar de politie. De politie hoopt toekomstige agenten te lokken met gratis rijbewijzen. Vanaf volgend jaar vergoedt de politie de rijlessen van agenten in opleiding. Dat meldde de Telegraaf eerder deze week. En Tom, jij hebt vroeger natuurlijk ook bij de politie gewerkt. Nu niet meer, nu ben je particulier rechercheur. Maar ze doen dit natuurlijk om meer mensen te trekken. Denk je dat dat werkt, zo'n gratis rijbewijs? Toch wel lekker natuurlijk. Een gratis rijbewijs is natuurlijk ontzettend lekker. Alleen dan ben je er natuurlijk nog niet. Het zal ook moeten wijzen of dit een succes is. Maar ik zie het wel als een mogelijke manier om inderdaad de jongeren wat meer voor de politie te winnen. Want zo'n rijbewijs, dat moet je natuurlijk dan hebben als agent. Maar daarna krijg je volgens mij ook nog allerlei speciale rijopleidingen. Wat moet je als agent echt kunnen? Want die zul jij ook ongetwijfeld gehad hebben, die trainingen. Ja, het komt met name neer op bijzonder rijgedrag. Kijk, de politie is natuurlijk nooit vrij om zomaar allerlei overtredingen te maken. Alleen, ja, je komt voor onverwachte situaties staan. Dat rijden met zwaarlicht en sirene bijvoorbeeld, dat zul je zelf ook wel eens... Dat roept heel bijzondere reacties op door het overig verkeer. Wat heb je daar zelf al eens in meegemaakt? Nou ja, goed, met hoge snelheden rijden en denken dat je alleen maar vooruit kunt. Ja, dat valt wel eens mee. Mensen hebben tegenwoordig radio hard aanstaan of AirPods in of wat ook. En hoorden de zwaarlicht en sirene niet en schrikken dan en gaan op de rem. Of ja, willen zich ergens verstoppen en dat lukt gewoon niet. Het moet niet. Natuurlijk veilig zijn. Ja, dus ja. Ja, zeker. Dus daar zijn die trainingen voor nodig. Ja, en over de politie gesproken. Het is natuurlijk bloedje heet deze dagen. En het is dus zweten in het uniform. Maar na klachten van de politievakbond heeft de korpsleiding deze week besloten dat politiemensen hun poloshirt achterwege mogen laten als het 27 graden is of meer. Dus dan hoeven ze alleen dat ondershirt onder het veiligheidsvest aan. Ik heb toevallig gisteren ook al twee agenten gezien. Dat zag er toch een stuk zomerser uit. Denk je dat, vind je terecht? Heb jij je wel eens kapot gezweet in dat uniform? Oh ja, zeker, zeker. En mijn tijd bij de politie, dan spreken we natuurlijk al een tijdje terug. En daar was de kleding was natuurlijk toch ook heel anders. Liepen we nog met PVC-jackers rond. En ja, het was wat bloedje heet. We hadden weer met die donkerblauwe jasjes natuurlijk nog. Ja. Oh, dat voelt nu heel lang geleden. Ja, nee, want het is echt prima geregeld nu. En uiteraard zullen er altijd zijn die dat het nog beter kan. Alleen ja, ik denk dat we best trots mogen zijn op het uniform wat de politie op dit moment draagt. Hoe is dat bij de douane, Sharona? Hebben jullie zomeroutfits of is het eigenlijk altijd het hele jaar door hetzelfde? Nou, wij hebben outfits voor de winter en voor de zomer. We hebben ook polo's met korte mouwen, maar ook met lange mouwen. Dus bij ons kan je nog iets kiezen. Was dat al geregeld wat dat betreft? Ja, dit hadden wij al. Klopt. Ja, en als we het over die tekorten hebben, want dat is natuurlijk waar de politie die rijbewijzen, waar ze mee willen lokken. Bij de douane zoeken ze ook nog wel wat mensen, dacht ik. Hè? Wij zoeken ontzettend veel mensen. Nog nu en voor de komende tijd. Dus ja, mocht je interesse hebben, kijk even op onze website douane.nl. Lijkt mij ook leuk, maar ik heb een andere baan. Maar inderdaad, dus wat dat betreft, mensen zijn hard nodig. Zeker. Dan hebben we nog een opmerkelijk verhaal, Sandra, uit het Brabantse Hapert. Omroep Brabant schrijft over het verhaal van Monika. Die heeft 112 gebeld omdat ze dacht dat er echt iets verschrikkelijks aan de hand was. Ja, ze dacht letterlijk dat iemand werd afgeslacht. Ze hoorde een hele hoop geschil. Belde dan ook direct de politie. De politie kwam, belde aan bij de buren. En het bleek te gaan om een 15-jarige jongen die aan het gamen was. Oh, maar ja, heel agressief dan aan heel het gamen was. Heel agressief aan het gamen, ja, ja. Hij beloofde dan ook iets rustiger aan te doen in het vervolg. Nou, dus Monika is weer gerustgesteld. Want het zou je maar gebeuren, Ton. Dat je denkt dat er een moordpartij, een slagpartij naast je huis is. Is het gewoon je 15-jarige buurjongen die aan het gamen is? Ja, ik kan me er wel een voorstelling bij maken. Maar ja, het lijkt me heel bijzonder. Ja, en volgens mij kwamen ze zich met 3 politieauto's aanscheuren. Maar gelukkig was er wat dat betreft niks ergs aan de hand. En natuurlijk wel alert. Ik bedoel... Exact, ja. Je bent alert. En dat is ook belangrijk natuurlijk, om alert te zijn op wat er in je omgeving gebeurt. Ja, en geloof ik dat ze er inmiddels om kunnen lachen. Ja. Ja, tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu de handel in illegale namaakartikelen. Het Misdaadbureau. Van fake Nikes tot nep Rolexen. Criminelen verdienen goudgeld met de handel in namaak. Daar is een grote markt voor, want deze week blijkt uit onderzoek van het Bureau voor Intellectuele Eigendom dat steeds meer mensen namaakproducten kopen, zoals horloges, tassen, parfum of kleding. 1 op de 8 Europeanen zegt het afgelopen jaar willens en wetens namaak te hebben gekocht. En wij spraken met een dame, die anoniem wil blijven, over de aankoop van een nep Nike-trui. En dat ging heel erg mis. Ik ging samen met een vriendin naar Turkije toe om lekker te genieten van de zon. En zoals bijna elke toerist heb ik aan het einde van de vakantie de een van de vele souvenirswinkels een neptrui gekocht van Nike. En op het eerste oog was die eigenlijk exact hetzelfde als de Nike-truien die ik daarvoor altijd had. En toen ik weer terug was van vakantie, kreeg ik dus last van mijn nek. En ik denk dat ik op een tochtje heb gezeten of zo. Dus toen zeiden mijn ouders, van het is een goed idee als je dan voor zo'n warmtelamp gaat zitten. Zo'n infrarood lamp. Zodat het wat warm kon worden. Dat heb ik gedaan. En ik had toen toevallig die trui aan die ik in Turkije had gekocht. Maar het was dus een ontzettend synthetische trui. Omdat het een nep trui was. Van een nep Nike-merk. Dus ik zat daarvoor. En ineens toen vloog die trui in vure vlam. En ik probeerde dat te doven met mijn handen. Dus ik had echt brandwonden op mijn handen en in mijn nek. En een stuk van mijn haar was er afgeschroeid. Dus ik was heel erg geschrokken en meteen onder de douche gesprongen. En daarna naar mijn bovenbuur gegaan. En die hebben alles even bekeken. En gelukkig viel het mee. Ik had alleen wel daarna een half jaar een brandplek in mijn nek. Wij praten hier aan tafel door over namaak. Want de zware misdaad houdt zich, naast drugshandel en het witwassen van geld, meer en meer bezig met het verkopen van lookalike topmerken. Daarover is hier te gast particulier rechercheur Tom, die speurt naar daders. En Sharona Dagenvos van de douane. En onze eigen onderzoeksjournalist Sandra van de Heuvel is in de cijfers en achtergronden gedoken. Sandra, het verhaal over die neptrui die in brand vliegt. Ik moet zelf eerlijk bekennen dat ik als puber in Turkije ook wel eens van die shirtjes heb gekocht waar binnen 3 weken het merkje van afbladderde. Maar als ik dan dit hoor, dat is wel schrikken dat dit kan dus gebeuren. Ja, en het gebeurt bijvoorbeeld meer, want woningbranden, hè, een van de redenen waarom er normaal een brand is, is regelmatig een oververhitte telefoonaccu. Nou ja, en voor telefoonnamaakaccu's wordt flink gewaarschuwd, want daarvan weet je helemaal niet waarvan het precies is gemaakt. Dus dit staat niet op zichzelf. Zijn er nog meer voorbeelden? Nou ja, toevallig hoorde ik recent ook iemand vertellen over een namaak speelgoedpoppetje, besteld via AliExpress. Nou ja, dat aan het smelten was. En je moet je voorstellen, ja, kinderen sabbelen nog wel eens op namaak speelgoed. Dus je kunt je voorstellen, dat kan nog gezondheidsproblemen veroorzaken. Ja, wat je dan niet allemaal binnen kan krijgen, inderdaad. Sharona, jullie als douane proberen natuurlijk zoveel mogelijk ladingen namaak te onderscheppen. Maar als we dan toch eerst eens even kijken naar bijvoorbeeld vakantiegangers die naar bijvoorbeeld Turkije zijn geweest. Hè? De zomer staat tenslotte voor de deur. Zijn zij zich genoeg bewust van gevaren, denk je? Ik denk niet dat zij zich genoeg bewust zijn van de gevaren. Want je ziet toch best vaak reizigers nog met nep weer Nederland weer binnenkomen. Ze zijn zich niet bewust dat daar gevaarlijke stoffen in de kleding kunnen zitten of in het speelgoed. Hè, je geeft net al een voorbeeld met speelgoed dat in de mond van een kind kan komen. Maar soms heb je ook bijvoorbeeld een nep schoenen die een babytje dan weer in de mond kan steken. Oh daar ja, baby's steken, stoppen precies alles ook in alles. De mond, ook schoentjes. Ja. Dus verbaas je daar wel eens over? Dus dat toch nog zoveel gebeurt? Ik verbaas me er niet over, want heel veel komt het ook niet in het nieuws. Of ik kan best voorstellen dat mensen daar onwetend over zijn. Nou ja, daarom is het goed, denk ik, dat we het er nu over hebben. En Ton, jij bent particulier rechercheur. Ik noem het even een soort privédetective. Klinkt wel spannend. Jij speurt naar namaak. Moet je mij toch eerst even uitleggen, in opdracht van wie doe je dat? Nou, dat gebeurt in eerste instantie natuurlijk in opdracht van de merkhouders. De mensen die zeg maar, het product hebben ontwikkeld en gemaakt. De echte merken. De echte. Want daarnaast, die balen hier natuurlijk van. Ja, uiteraard. Die leiden ontzettend veel schade. Die laten zich ook vertegenwoordigen door advocatenkantoren. In Nederland werken wij voor één zeer gerenommeerd advocatenkantoor wat zich heeft gespecialiseerd op intellectueel eigendom. Dus dat is een opdrachtgever van ons. En wij krijgen, omdat we internationaal opereren, ook opdrachten en verzoeken vanuit collega-bureaus uit het buitenland. En dan ga jij speuren naar dit soort fake producten? Of hoe ga je het werk? Nou, vaak is het zo dat er ergens al een keer een melding van is geweest, dat er een product wordt aangeboden of is verkocht. Dat gebeurt natuurlijk gewoon op internet, dat weet iedereen. Maar het gebeurt ook dat een merkhouder wordt geconfronteerd met een klacht, omdat het product wat iemand heeft gekocht niet deugdelijk is of problemen heeft veroorzaakt. En dan gaat de merkhouder gaat na van ja, waar komt dat dan vandaan? Hoe kan dat dan? En dan komen ze achter van hey, dat product is helemaal niet van ons. En hoe ga jij? Dan ga jij op pad? Ja, dan gaan wij op pad. Dus wij proberen in eerste instantie een beetje uit te zoeken van waar komt het vandaan? En uiteindelijk proberen we contact te leggen met de verkoper. En dat gebeurt natuurlijk stiekem op verschillende manieren. Ja, zo'n verkoper weet natuurlijk dan niet met wie die te maken heeft, lijkt me. Nee. En dan doen we in principe gewoon de aankoop. We kopen het product aan. En dan moet vastgesteld worden of het inderdaad over namaak gaat. Dat kan ik zelf niet doen. Is dat lastig? Nou ja, dat kan heel lastig zijn. Deze week heb ik producten gekocht waarvan, als je de verpakking al openmaakt, dat je al denkt van nou, dat kan meteen in de prullenbak, dat is helemaal niks. Maar goed, dat zal Sharon ook wel zeggen. Er zijn ook heel veel producten die wel heel erg veel lijken op echte producten en ook goed functioneren. Maar dus als je zo'n product dan gekocht hebt, dan weet je eigenlijk zelf soms helemaal niet of je beet hebt wat dat betreft. Nee, ondertussen weten we natuurlijk wel waar we naar moeten kijken. Maar ook een merkhouder geeft ons ook niet alle informatie. Dus wat we doen, we zorgen dan dat de bewijsvoering dusdanig is dat door middel van foto's en dan wordt het product opgestuurd. En dan moet de opdrachtgever, dus de merkhouder, moet zelf het product gaan testen en aangeven van ja, dit is inderdaad namaak. En we noemen jou natuurlijk Ton. Waarom is het belangrijk dat je zo anoniem mogelijk blijft? Nou, omdat ik ook vanochtend weer op pad ben geweest. En ik hoop morgen ook weer. En op het moment dat mijn gezicht ergens verschijnt, dan, ja, zeker als het ook al aangekondigd is nu, het gaat over namaak, ja, gegarandeerd dat er mensen zitten te kijken en denken van, hey, dan gaat dat rond en dan kan jij je werk niet meer goed uitvoeren. Dat is zeker. Kijk, ik moet proberen om meerdere keren weer terug te komen bij die verkopers. Ja. Maar ook het risico op, ik noem het dan maar even heel kort door de bocht, wraakacties. Ik neem tenslotte ook de handel en het geld van zo'n verkoper af. Maar wraakacties, dat zeg je, dus het is gewoon heel gevaarlijk dus. Ook. Het kan heel gevaarlijk zijn. En daarom is het ook heel belangrijk om dit soort acties heel erg goed voor te bereiden. Maar wat voor soort wraakacties moet ik aan denken? Wat is er bijvoorbeeld wel eens gebeurd? Ja, hopelijk niet bij jou dan. Nee. Wat er kan gebeuren is dat ook, kijk, wij gaan alleen soms met tweeën of soms met drieën. Gewoon om een aankoop te doen. Maar ook de tegenpartij, die houdt natuurlijk ook de zaken in de gaten. En als ik een aankoop doe op een locatie waar camera's hangen, waar ze zelf toegang toe hebben of die ze zelf hebben opgehangen. Mijn kenteken van dat auto. Dus er gebeurt natuurlijk van alles. Mm. Het is allemaal niet zo heel schokkend in de zin van dat ik het allemaal heb meegemaakt. Alleen op het moment dat ik een keer werd geconfronteerd terwijl ik op Schiphol stond, dat een van de mensen van wie ik product heb gekocht en die ook de brief hebben gehad dat het namaak betrof, die verschijnt dan in één keer bij mij in beeld. Op dat moment heel toevallig. Was toeval. Ja, maar. Maar je schrok wel. Fijn. Dat is niet fijn. Ja, nee. Maar het heeft je nooit afgeschrikt wat dat betreft. Nee. Ja, Sandra, jij hebt cijfers gekregen van de douane, hè, over het afgelopen jaar en wat zij aan namaak in beslag hebben genomen. Is dat nou meer dan andere jaren? Ja, de douane heeft in 2022 bijna 1,6 miljoen namaakartikelen in beslag genomen. Zo. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2020, toen het nog om ruim 850.000 stuks ging. En ze nemen de laatste jaren steeds meer in beslag. Ja, en dat nemen ze dus in beslag, die handel, nog voordat het bij kopers terecht is gekomen. Hoeveel is dat spul dan allemaal bij elkaar waard? Hoe moet ik daaraan denken? Dat is bijna 53 miljoen geweest. Excuses. Ja. En wat wordt er dan het meest onderschept? Namaakspeelgoed, en het is vooral afkomstig uit China en Hongkong. Sharona van de douane, waar moet ik bij aan denken bij namaakspeelgoed? Nou, bij namaakspeelgoed kun je bijvoorbeeld denken aan namaak Lego of aan Huggy Wuggy. Dat zijn een soort van horrorknuffels. Die zijn ook helemaal in de laatste tijd. Horrorknuffels. Maar daar spelen dus de mensen die hier handelen in die illegale, die spelen dus ook echt wel in op dit soort hypes. Juist de dingen die heel populair zijn natuurlijk. Klopt, daar zit de hoogste economische waarde dan in. Dus daar verdienen ze het meest aan. Ja. En hoe zit dat bij jullie? Is het nou dus lastig voor jullie om te zien of iets echt of nep is? Nou, dat kan soms best lastig zijn, want dat hoorden we eigenlijk net ook al. Bij sommige dingen daar herken je echt meteen dat het nep is. Dat valt dan bijna uit elkaar, bij wijze van spreken. Maar andere dingen kunnen heel goed nagemaakt zijn en die moeten we dan zelfs naar ons laboratorium sturen om daar onderzoek naar te doen. Maar bij de Huggy Wuggies was het heel zichtbaar? Of is dat zo wisselend per product? Het is echt wisselend per product. Ja, het ligt er echt maar net aan wat ze hebben nagemaakt en hoe goed of hoe slecht dat is. Ja, en kom je wel eens, Ton, namaakspullen tegen die echt levensgevaarlijk kunnen zijn voor mensen? Jazeker. Het is natuurlijk zo dat iedereen er wel voorstelling van kan maken als het gaat over medicijnen. Daar kunnen natuurlijk ingrediënten in zitten die dan niet in thuis horen. Komen we later nog over te spreken, inderdaad. Maar we zouden kunnen denken aan onderdelen die worden gebruikt in de reparatie van voertuigen. Auto's, bijvoorbeeld. Ja. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. Want als het iets mis is met de remmen, als het geen deugdelijke producten zijn, dan kan dat heel erg misgaan. Naast namaakspeelgoed, Sandra, wat is er nog meer vaak onderschept door de douane? Vaak namaakalcohol. Oh, ja, dan denk ik meteen, wat bedoelen we dan met namaakalcohol? Nou, dan hebben we het bijvoorbeeld over vervalste labels. Maar het kan ook zijn dat er goedkope wijnen gegoten zijn in authentieke flessen van dure merken. Dus dan denk je dat je een hele dure wijn te pakken hebt, bijvoorbeeld. Maar dan is het eigenlijk goedkope meuk. Ja, exact. Nou ja, en ik heb hier ook over gesproken met Ronald Brom. En hij is van namaakbestrijdingsorganisatie REACT. En zij hebben honderden leden, waaronder Tommy Hilfiger hamburger in Apple. Echt opmerken dus ook. Ja. Exact. En zij speuren dus daarnaar. En hebben onder meer nepwijn ontdekt in. Er is onder meer nepwijn ontdekt in Nederland. En daarover spreekt hij. Ja, het label wordt nagemaakt. En dat betrof wijn die in Oost-Europa, in Moldavië, was gemaakt. En Moldavië was namelijk vroeger een bekende wijnfabrikant, producent voor de Sovjet-Unie, uit de Sovjet-Unie-tijd. Nou, die capaciteit is nu ingeschakeld om wijn te maken. En is er iemand anders, een tussenpersoon, die flessen met bekende labels heeft gevuld met die goedkope wijn. En die zijn de wereld over gestuurd. In Afrika werd er heel veel afgenomen, om het eerlijk te zeggen. In Nederland was het meer een tussenhandel. Dus een doorvoer, moet ik zeggen. En daar hebben we flink van wat onderschept. Het gaat wel om enkele tientallen duizenden liters. Zo, flinke vangst ook, Sharona van de douane. Jullie hebben dus ook aardig namaak alcohol onderschept. Om wat voor soort drank gaat het? Ja, dat klopt. Het gaat bijvoorbeeld om wodka, whisky of nep champagne. Treffen we ook wel eens aan. Ja, en Ton, zie jij ook veel namaak alcohol voorbij komen? Zit je daar wel eens achteraan? Nou, niet heel veel. Maar wij herkennen inderdaad de wodka. Maar ook bier. En dan gaat het niet zozeer om de inhoud wellicht, maar wel om het logo, het beeld. Merk van de eigenaar. Merkrecht, maar ja. Kan het ook gevaarlijk zijn? Jazeker. Kijk, alles wat te maken heeft met alcohol en dan met name wodka. Als daar iets in zit wat er niet in hoort, dan kijk, in het gunstigste geval word je er niet dronken van. Maar in het slechtste geval word je doodziek. Ja. Of nog erger. Ja, komt dat wel eens voor, Sandra? Ja, in Rusland is dat voorgekomen. Er zijn echt mensen aan overleden aan nepwodka. Ja, nou, kunnen criminelen hier natuurlijk bakken vol geld mee verdienen. Jij moest meteen ook denken aan de grootste wijnzwendel in de geschiedenis, of een van de grootste wijnzwendels. Ja, deze man heet Rudy Kuniawan, ook wel dokter Conti genoemd, verwijzen naar Romani Conti. Dat is een wijngaard in de Bourgogne met peperdure wijnen. Daar was hij ook dol op. En voor jouw beeldvorming, ik heb daar wel eens gekeken. Alleen gekeken, want één wijn kost daar zomaar tienduizenden euro's. Nou, deze man nam dure wijnen mee naar zijn gasten. Was een wijnhandelaar, wijnverzamelaar. Echt de duurste wijnen, de beste wijnen. Had ook dure pakken aan. Kwam ook uit een rijke familie. Alles erom en eraan. Ja, mensen investeerden ook in hem, leende hem geld. Maar wat hij dus deed van dat geld, heeft hij dus nep wijnen gemaakt. Hij mixte dan die wijnen, had daar ook wel een neus voor. Vervalste ook labels. Dus daarvan wordt zelfs gezegd dat hij ook die labels bakte om het een ander jaargetij te laten zijn. In de oven even. En dan leek het ouder. Deze man heeft die zogenaamd hele dure wijnen dus via veilinghuizen aangeboden. Dat ging dan om wijnen uit zogenaamde jaren 40. Dat kwam uiteindelijk uit omdat uiteindelijk had hij dus een wijn gebruikt die, die wijngaard was pas gaan produceren in 1982. En hij bood wijn aan uit de jaren 40 van die wijngaard. Dus de kenners hadden hem op dat moment door. Maar hij heeft echt lange tijd is hij ermee doorgegaan. Juist omdat verzamelaars, die maken die wijnen niet open. Die laten dat in de kast liggen. Ja, voor speciale momenten. Exact. En dat is dus ook heel veel geld waard. Hij heeft er echt miljoenen aan verdiend. Omdat met die dure wijnen, die leverde dus in bij die veilinghuis. Uiteindelijk is hij wel veroordeeld. 10 jaar cel heeft hij gekregen. Dus uiteindelijk is hij wel door de mand. Maar voor een kenner is dat dan misschien uiteindelijk dus te zien. Maar Ton, ik denk dat voor de gemiddelde consument, de koper, wij allemaal dat misschien helemaal niet zien of proeven zelfs. Nee. Dat zou wel erg zijn dat je dat niet proeft, terwijl die eigenlijk heel veel geld waard zou moeten zijn. Ja, maar de leeftijd van een wijn wil niet meteen garanderen dat het echt lekkere wijn is. En dat is natuurlijk ook wel heel persoonlijk. Maar het is inderdaad wel zo. Het is heel lastig te herkennen. Ja, je ziet het dus echt niet zomaar als leek. Helemaal niet aan een label bijvoorbeeld. Nee hoor, nee. Nee. Ja. Nou, we praten zometeen verder. En dan horen wij ook het verhaal van Davy, die thuis overvallen werd omdat hij een horloge had dat nogal leek op een peperdure Rolex. Dat straks. Nu eerst het NOS Journaal met Clemens Peters. NPO Radio 1. De NAVO gaat onderzeese pijpleidingen en kabels beter beschermen. Aanleiding is de vermoedelijke sabotage van de Nord Stream gaspijpleidingen in september. Volgens secretaris-generaal Jens Stoltenberg is het onmogelijk om alle leidingen in de gaten te houden, maar kan de NAVO wel beter worden in het verzamelen van inlichtingen. De journalistenvakbond NVJ en een aantal mediabedrijven zijn boos dat journalisten €10 moeten betalen als ze verslag willen doen van het muziekfestival Lowlands. Concertorganisator Mojo zegt dat het in landen als Engeland en Amerika al heel normaal is als journalisten en genodigden een kleine bijdrage betalen. Maar persbureau ANP en de NOS zijn niet van plan om Lowlands te gaan betalen. De zorg voor hooikoortspatiënten schiet ernstig tekort, zegt de Nederlandse Vereniging voor Allergologie tegen Nieuwsuur. De laatste weken hebben mensen met hooikoorts het extra zwaar vanwege de extreme hoeveelheid pollen in de lucht. Wie klachten heeft, kan doorverwezen worden naar het ziekenhuis, maar daar zijn op dit moment te weinig allergologen. En tennisser Tellen Griekspoor is op het toernooi van Rosmalen doorgedrongen tot de halve finales. Hij won van de Australier Alex de Minaur in 3 sets, nadat hij de eerste set had verloren. In de halve finale moet Griekspoor het opnemen tegen de Fin Emil Roussouvori, die verrassend de als tweede geplaatste Italiaan Jannik Sinner uitschakelde. En voor de situatie op de weg gaan we naar Bianca Damink van de ANWB. Staat er nog steeds file, Bianca? Ja, op een paar wegen is het nog steeds behoorlijk druk. Vooral op de wegen van Utrecht naar Brabant. Op de A2 heb je nog bijna een half uur vertraging. Van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A27 is het oponthoud 35. La, la, la, la. Bijna een half uur tijdverlies. Het is daar druk door de afgesloten A29. En veel mensen staan daardoor ook in de file op de N57 van Rotterdam naar Middelburg, tussen de afrit Brielle en de Haringvlietdam. Ook daar is de vertraging nog een half uur. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Criminelen verdienen goud geld met de handel in lookalike topmerken. Maar ze worden zoveel mogelijk op de hielen gezeten door de douane. En uit de jaarcijfers die in handen zijn van het Misdaadbureau blijkt dat de douane steeds vaker namaakartikelen onderschept. En daarover is hier te gast Sharona Dagenfos van de douane. En ook is hier particulier rechercheur Ton, die speurt naar daders. En onze eigen onderzoeksjournalist Sandra van der Heuvel speurt zoals altijd naar cijfers en alle achtergronden, daar ben jij ingedoken. We hadden het al over namaak speelgoed, over alcohol. En uit die cijfers van de douane blijkt ook dat er veel namaak medicijnen zijn onderschept. Hoeveel, Sandra? Het gaat om 258.000 namaak medicijnen met een waarde van zo'n 2 miljoen. En Sharona van de douane, aan wat voor soort medicijnen moet ik dan denken? Waar gaat dit om? Dan moet je vooral denken aan neppijnstillers bijvoorbeeld, of aan Viagra-pillen die na worden gemaakt. En is dat, ja, ik kan me voorstellen dat ook misschien heel gevaarlijk is. Of is het nou juist dat ze niks doen? Het kan dat ze niks doen, maar dat weet je natuurlijk nooit. Dus het is sowieso hartstikke gevaarlijk, want je weet niet wat erin zit. Ja. Daar kunnen allerlei giftige stoffen in zitten waar je ziek van wordt. Terwijl je dit nou juist doet om er beter van te worden, of in ieder geval je beter te voelen als we het bijvoorbeeld over pijnstillers hebben. Ton, je bent particulier rechercheur. Zie jij dit soort dingen ook veel voorbij komen? Dus pijnstillers of andere soorten pillen? Ja, zeker. En ook in de sport, als het gaat over supplementen. Mm-hmm. En het is net als wat ik net al zei over de wodka. Ja, in het gunstige geval gebeurt er niks, maar je kunt er erg ziek van worden. Maar het probleem ontstaat omdat het wordt aangeboden tegen veel te lage prijzen. En op fora waar mensen zonder enige gêne ook die producten kunnen bestellen. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de Viagra. Ja, dus niet iedereen loopt met bepaalde problemen naar de huisarts zomaar. Dus die is veel schaamte. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. En dan is dat natuurlijk online, denk ik, allemaal. Ja, ja. Met één klik gebeurt natuurlijk. Ja, dat is echt heel simpel. Maar het gaat ook over medicatie voor dieren. Dieren waar je normaal een recept van een dierenarts voor zou moeten hebben. En erg duur zijn. Die je dan voor de helft van de prijs of nog goedkoper via internet kunt bestellen. Waar sta jij toch nou het meest van te kijken soms? Van dat je denkt, nou, dat ze dit doen. Want ik vind medicijnen, ja, dan denk ik wel, jeetje zeg, het zijn medicijnen, dat slikken mensen gewoon. Ja, nou, eerlijk gezegd kijk ik er niet zo heel erg veel meer van op. Maar we worden elke keer weer verrast hoor. Ik bedoel, er is elke keer weer iets nieuws dat je denkt, hoe kom je erop om dat na te maken? En waar zit nou het verdienmodel in? Maar als je dan vervolgens in contact komt met de verkoper en uiteindelijk alles naloopt, ja, dan wordt het allemaal wel weer een stukje duidelijker. Het financiële gewin is enorm. Dat het eigenlijk altijd? Toch gewoon weg? Ja, willen we ermee? Ja, vaak wel. En zonder grote risico's. Je kunt je voorstellen dat op het moment dat je medicijnen zeg maar koopt, dat is natuurlijk een heel ander ding. Maar gewoon een t-shirtje wat je verkoopt, wat niemand denkt van nou ja, dat zal allemaal wel meevallen. Maar de financiële schade is met name voor de merkhouder. Zeker, ja. En die hebben natuurlijk ook imago-schade. Ja, imago-schade, ja. Maar ook voor de Nederlandse staat natuurlijk de belastingontduiking. Er wordt geen belasting over betaald. Maar naast de imago-schade het financiële aspect, de ontwikkelingskosten, het inhuren van reclamebureaus, het inhuren van allerlei bureaus die het product moeten goedkeuren. Ja. Ja. Nou, we hebben het hier over namaakmedicijnen, maar jij vond ook heel opvallend, Sandra, aan die cijfers van de douane, dat er ook namaak lichaamsverzorgingsproducten zijn ontdekt. Gaat dat hier in dit geval ook om een stijging, dat dus vaker gezien wordt? Ja, een explosieve stijging, want het afgelopen jaar werd door de douane bijna ruim, zelfs 75 keer meer in beslag genomen dan een jaar daarvoor. En hoe groot zijn daar de zorgen over? Nou, ik heb hierover gesproken met React en zij geven aan dat op dit moment echt het prioriteit heeft, omdat zij die middelen allemaal online verhandeld zien worden. Zij zien dit ook veel gebeuren dus. Ja, zoals dus die zalfjes, maar ook opvulmiddelen. Fillers. Ja, en er zijn natuurlijk zorgen ook over, lijkt me, bij professionals. Ja, in het Erasmus Medisch Centrum hebben ze een spreekuur voor personen met complicaties. Nou, ik heb gesproken met een cosmetisch arts die slachtoffers binnen ziet komen. En zij ziet dus die meiden van dichtbij en zij ziet wel echt problemen, ja. Veel patiënten die bij mij op het spreekuur komen in het Erasmus MC voor complicaties, die hebben 9 van de 10 keer eigenlijk weten ze niet wat er geïnjecteerd is. Ik heb ook wel eens een casus voorbij zien komen van een dame die haar eigen fillers op internet bestelde. Ja, als ik het me goed herinner was het gewoon zo'n een Chinese website waarbij je van alles kan bestellen. En die had dan ook zo'n gun erbij gekocht waarbij je met hoge druk fillers kan... Ja, dan wordt het niet met een naaldje gedaan, maar dan gaat het met druk wordt het in je huid geschoten. Ja, dat had diegene bij zichzelf gedaan en dat was toen misgegaan. In mijn vakgebied zie ik dat qua gezichtsbehandelingen, daar zal je niet aan doodgaan. Maar je kan er wel verminkt door raken. Nou, dat is eigenlijk al erg genoeg. Ik kan me dit helemaal niet voorstellen. Dus dat je echt zo'n pistool, een soort gun koopt en dat dan in je eigen gezicht injecteert. Sandra, dit kan echt heel gevaarlijk zijn als ik het zo hoor. Ja, zij heeft het ook over de Brazilian Bill Lift, het liften van billen. Kan ook allemaal blijkbaar. Ik ga de wereld voor mij open. Nou ja, uit die echo's die zij daar maken, blijkt dan soms dat ze echt een mix hebben gebruikt van allerlei middelen. Ja, en waaraan zelfs meiden die in het buitenland behandeld zijn, ook zijn overleden. Zo. Ja, en is het voor die artsen dan nog... Ja, ik bedoel, kunnen zij goed achterhalen wat er dan bijvoorbeeld in die billen of gezichten ingespoten is? Nee, deze cosmetisch arts zegt, het staat natuurlijk niet op het voorhoofd. Nou, die meiden vragen er soms ook niet naar, hè. Dat eigenlijk bijna nooit als ze daar komen. En vervolgens moeten zij het dan proberen te achterhalen. En dat is vrij complex. Ja, dan is de schade natuurlijk al geleden. Hoe voorkom je het? Waar moet je op letten? Nou, zij zegt echt dat de consumenten moeten letten op, ga naar een behandelaar met de juiste papieren. Check wat voor product er daadwerkelijk wordt geïnjecteerd en check ook echt keurmerken. Ja, Ton, particulier rechercheur, namaak, fillers, crèmes die mensen gewoon op hun gezicht smeren zonder enig idee te hebben wat erin zit. Zit jij ook wel eens achter dit soort producten aan? Nou, ja, en om ze dan dus eruit te halen en niet om zelf op je gezicht te smeren. Nee, dat helpt bij mij toch niet meer. fillers, nee, dat niet. Maar wat we wel ook veel zien is haarverzorgingsproducten. Allerlei crèmpjes. Maar ook wasmiddel. En daar kun je natuurlijk ook van alles bij voorstellen. Op het moment dat er niet in zit wat er op de verpakking staat. Je kan toch een bepaalde reactie hebben. En nu in de zomer, zonnebrand? Ja, zonnebrand. Ja, dat is ook voor degene die op vakantie gaan en zo'n flesje kopen. Het zijn flinke bedragen die je daarvoor moet betalen. En terecht, want het is een goed middel. Alleen op het moment dat er namaak wordt verkocht, dan smeer je iets op je huid wat niet helpt. En misschien ergens wel een keer een allergische reactie kan veroorzaken. Met alle gevolgen. En je kan dus gewoon weg verbranden natuurlijk. Ja, absoluut. Nou, juist waar je die crème voor smeert, dat niet gebeurt. Ja. En als jij naar undercover bent gegaan, hè, want dat is natuurlijk hoe dat dan werkt. En je hebt iets gekocht. Jullie hebben dan, of het merk daarachter heeft dan achterhaald dat namaak is. Wat gebeurt er dan vervolgens? Nou, dat ligt een beetje aan de merkhouder. Ligt even aan de opdrachtgever. Je hebt opdrachtgevers die zeggen van nou, we gaan een onthoudingsverklaring sturen. Dus mensen krijgen een brief thuis gestuurd dat ze betrapt zijn. Er is vastgesteld dat er namaak is verhandeld. Dan proberen ze onder de betaling van een boete. Als je die boete betaalt en je geeft ons de naam van de leverancier. Je geeft ons de naam aan wie je hebt verkocht. En je levert de overgebleven voorraad lever je in. Dan kun je je boete, zeg maar, bijna tussen haakjes afkopen met dat bedrag. Maar er zijn ook merkhouders die zeggen van nou nee, dat gaan we niet meer doen. We gaan meteen naar de rechter. En dan? Kun je dan flinke straffen krijgen? Of ja, valt dat in ja, de praktijk verkoop, nog tegen? Verkoop van namaak en überhaupt het voorhanden hebben van namaak kan zeg maar tot 4 jaar gevangenisstraf maximaal of 87.000 euro boete opleveren. Tenzij je natuurlijk bedrijfsmatig doet, dan wordt het nog meer. Maar hier zijn we natuurlijk wel aanbeland bij wie zitten er achter, Sharona van de douane. Wat kunnen jullie daarover zeggen? Of is dat, ja, wat jullie zien natuurlijk vooral de producten, de ladingen, lijkt mij. Klopt, wij zien inderdaad de producten. Wie erachter zitten, dat weten wij niet goed, want wij gaan over de producten. Maar onderscheppen jullie bijvoorbeeld wel eens andere illegale zaken die daar dan bij liggen? Ik stel maar drugs of vuurwapens, want volgens mij is het, maar daar gaan we het zo nog wel over hebben, ook iets wat door steeds meer drugscriminelen wordt gedaan. Zien jullie dat? Dat komt wel eens voor dat we het allebei tegenkomen. Alleen wij gaan als douane echt achter de producten aan. Maar wat we er wel over weten is dat de personen die achter namaak zitten vaak ook aanwezig zijn in andere sectoren, zou ik maar zeggen, in de onderwereld. Andere branches wat dat betreft, ja, die het daglicht niet kunnen verdragen. Ton, want jij staat dus gewoon weg oog in oog met die types. Zo nu en dan. Goed, alleen weten we het natuurlijk niet helemaal. Nee, maar wat weet jij over wie daarachter zit? Wie zijn die handelaren? En weten ze bijvoorbeeld hoe fout ze bezig zijn? Nou, ze weten zeker dat ze fout bezig zijn. Alleen wie dan de uiteindelijke is begonnen met die handel, dat zal ergens in het buitenland vaak zijn. Dat is vaak gewoon onduidelijk. Maar daar zitten toch wel vaak ook wel grote organisaties achter die mogelijk eerst in de verdovende middelen zie je dat toch wel, dat drugscriminelen uitwijken naar die namaakhandel? Ja, dat is zeker. En het is natuurlijk minder risico. De straffen zijn zeker niet zo hoog. Minder dan als het om drugszaken gaat. En het is eenvoudiger, omdat alles wat met verdovende middelen te maken heeft en het land in moet komen, moet verstopt worden. En dat moet ergens verborgen worden in allerlei genieuze constructies. Alleen namaakhandel komt gewoon bij wijze van spreken bijna met containers gewoon het land binnen. En ja, dan is dan de vraag van dan levert dat ontzettend veel geld op. Goudgeld. Alleen het risico en de straffen zijn natuurlijk een stuk lager. Ja, en zie jij nog iets van een ontwikkeling in? Iets waar jij zorgen over maakt over wie die daders nu steeds meer zijn? Nou, als we het hebben over de verkopers, dan wat mij het meeste zorgen baart is de leeftijd. We maken steeds vaker mee dat we met echt hele jonge jongens en soms ook meisjes te maken hebben. En wat is dan jong? Ik heb een aankoop gedaan van een namaakproduct. Kan je zeggen over wat het ging? Of is dat? Nee, dat kan ik niet zeggen. Een namaakproduct. Ja, een namaakproduct. En ik belde aan bij het adres wat ik had gekregen. En er wordt de deur geopend. En er staan twee jochies van misschien groep 5 of 6 hooguit. Zo jong. En die zeggen van ja, dat kost €180. Dus ik geef dat geld en ze tellen het net zo makkelijk als dat ze een boekje zouden lezen, bij wijze van spreken. Maar Tom, wat denk jij dan op zo'n moment? Je staat dus in oog en oog met basisschoolleerlingen. Ja, dat is heel triest. Want zij zijn op een of andere manier in deze setting gerommeld. En omdat het ook nog in een woonhuis was, ga je dan ook een beetje vanuit van ja, waar zijn die ouders dan mee bezig? En het meest lage vind ik dan worden die kinderen worden naar voren geschoven. En dan wordt er gewoon gezegd van ik wist niet wat ze deden. En je kunt er niks mee doen. Dus het is ook nog heel slim, dus echt bewust. Zeker, omdat ze die kinderen natuurlijk niet daarin kunt vervolgen. Ja. Maar dit is dus wel iets wat zien jullie dit toch vaker gebeuren nu? Ja, dat zien we steeds vaker gebeuren. Ook de handel, kijk, dit was bij een woonadres, maar we doen ook steeds vaker aankopen op straat. En dan komt er een kind op een fiets of iets ouder met een scooter komt aan. Die leveren de producten af, krijgen het geld en gaan dan vervolgens weer de wijk in. En in een onderzoek zijn wij erachter gekomen dat verderop in de wijk een auto staat met een volwassen man die 3 of 4 van die scooterjongetjes bij zich heeft, die zeg maar eigenlijk gewoon de producten uitrijden. En dan krijg je eigenlijk het soortzelfde effect wat je ook in de vakantielanden ziet, van de mensen die vanaf een kleedje de namaakspullen verkopen en op het moment dat de politie opkomt het kleedje bij elkaar trekken en weglopen. En in feite is dit precies hetzelfde. En kunnen jullie er dan nog iets mee? Of is dat dan toch vaak dat je machteloos, machtelozer staat? Nou nee hoor, we kijken zeker als het gaat om de verkopers, proberen we wel te achterhalen wie ze zijn. Maar op het moment dat we zien dat ze vanuit een vast punt, vaste auto, ergens worden bevoorraad, dan gaan we achter die persoon aan. Ja. Maar goed, het is vaak een combinatie. En nou ja, goed, het is ook maar net wat de opdrachtgever wil. Maar schokkend vind ik het wel wat je zegt, als het echt om zulke jonge kinderen gaat. Sandra, zijn er meer signalen dat er, nou ja, dus zelfs kinderen hiervoor ingezet worden? Nou, er wordt indirect een verschuiving gezien door React. Dus weer die organisatie die voor die merken over sprong. Ja, zij zien echt een verschuiving naar sociale media. Dus dan hebben we het over Instagram, TikTok, waar die handel Facebook plaatsvindt. Exact, ja. En zij zien ook dat dat steeds lastiger wordt. Want die namaakproducten worden dan aangeboden in gesloten groepen of onder video's of afgesloten accounts. Dus ja, dat gaf hij wel aan. Ja, nou zitten daar dus mogelijk soms ook echt grote organisaties achter. Hè? Dus ook drugscriminelen die zich hier op toeleggen. Financieren ze er ook wel eens andere duistere zaken mee? Nou ja, dan hebben we het over terrorisme. Dat is ook bekend dat dus echt de namaakproducten veel geld hebben opgebracht. Ja, en dat vervolgens wordt ingezet voor terrorisme. Nou ja, ik sprak hier dus over met Ronald Brom van React. Ook mij zijn er zonder meer gevallen bekend waarbij de namaakhandelaren die we in bepaalde gevallen aantroffen ook te maken hadden met terroristische activiteiten. En dat was bijvoorbeeld het geval in Parijs. En daar hadden we invallen bij namaakhandelaren. En achteraf bleek dat die mensen direct betrokken waren bij de Charlie Hebdo-affaires en al die aanslagen die daarvoor in Parijs zijn gepleegd. Het is zeker geen één-op-één verhaal dat het altijd om terroristen gaat. Absoluut niet, zou ik haar zeggen. Maar dat wel eens voorkomt, ja. Ik zie ook instemmend geklik hier van Ton. Ja. Ja, dit is jou ook bekend. Dus ja, deze is mij bekend. Maar het is ook al eerder gebeurd in 2005. De aanslag op de metro in Londen is, zoals later blijkt, rechtstreeks gefinancierd door de handel in namaak DVD's. Ja, maar zo zien we dus eigenlijk, Sharona van de Douane, dat er een hele wereld is, denk ik, waarvan mensen geen idee hebben dat dit zo bestaat. En ook wel wat voor erge dingen daar dus mee gefinancierd worden. Klopt, dat denk ik ook. Ja, daarom waar we het ook in het begin over hadden. Mensen zijn zich helemaal niet bewust van de gevaren die erachter zitten. Of van de wereld die erachter zit. Ja, maar voor jullie is het iets wat jullie natuurlijk heel veel voorbij zien komen. Klopt, wij zien van allerlei producten voorbij komen. Echt van speelgoed tot tassen tot namaakmedicijnen. Echt van alles. Ja, van alles. Nou, en als jij die cijfers bekeken, Sandra, we hebben het natuurlijk gehad al over speelgoed, over die medicijnen, over alcohol. Dat is allemaal het vaakst onderschept. Maar waar verdienen die criminelen nou het meeste aan? Wat zijn er dus, zitten er namaakspullen die de douane heeft onderschept waar gewoon heel veel waarde aan zit? Ja, dan gaat het bijvoorbeeld om neptassen, waaronder ook nep portemonnees. Gaat het om 15.000 stuks. Met een waarde van bijna 8,8 miljoen. Dus veel tassen dus, ja. Maar ook telefoononderdelen delen genereren veel waarde. Bijna 5 miljoen. Denk dan ook aan AirPods en telefoonladers die op dat moment dan aangetroffen worden door de douane onder meer. En nephorloges, een waarde van zo'n 8 miljoen. En Sharona, welke tassen zien jullie nou? Want het kan me voorstellen dat het zogenaamd van bekende modehuizen is. Wat zien jullie dan zoal voorbij komen? Ja, dat zijn echt tassen van grote modehuizen. Dus bijvoorbeeld Louis Vuitton, Gucci, Hermes, dat soort merken kun je dan aan denken. En als we het over horloges hebben, want dat zijn er dus ook wel aardig wat, of in ieder geval vertegenwoordigen ze een flinke economische waarde. Ik denk dan meteen aan nep Rolexen, want daar hoor je toch wel veel over. Of is dat te kort door de bocht? Gaat het ook wel om andere merken? Ja, dat is iets te kort door de bocht. We vinden natuurlijk wel veel Rolexen, maar ook bijvoorbeeld het merk Patek Philippe of Breitling zien we ook voorbij komen. Ja. En als we het nou hebben over bijvoorbeeld lookalike Rolexen, Ton. Hoe gevaarlijk kan het nou in potentie zijn om dat te dragen? Want we horen de laatste natuurlijk ook heel veel over mensen die slachtoffer worden, omdat ze achter zo'n duur horloge aan zitten. Ja, dat is zeker. Het is natuurlijk zo dat iemand die een horloge koopt en een echt horloge heeft, natuurlijk koopt omdat hij het mooi vindt. En daar zijn de berichten natuurlijk ook van in het nieuws geweest. Alleen ja, mensen die een Rolex kopen en niet echt, maar daar toch mee willen showen. Ja, want daar koop je daar misschien ook wel een beetje voor. Precies, en die kunnen natuurlijk in potentie ook nog slachtoffer worden van een beroving. Omdat van een grotere afstand gewoon niet te zien is of het een echte Rolex betreft of niet. Ja, het is ook afschuwelijk als je dat overkomt. En Sandra, jij hebt met iemand gesproken, ook die thuis is overvallen, omdat hij een horloge had die nogal leek op een Rolex. Om wie gaat het? Wat gebeurde er? Het gaat om Davy uit Amersfoort. Hij droeg inderdaad een Luca-like rosé-kleurig glimmende horloge. Leek op een Rolex inderdaad. Vorig jaar zomer is hem iets traumatisch overkomen in zijn eigen huis. Toen hij dat horloge droeg? Ik was op vakantie geweest 2 weken. Dus ik ben woensdag thuis gekomen. Ik had nog gewoon een paar dagen vrij. Vrijdag ben ik naar het centrum bij ons in Amersfoort-Valthorst, waar ik woon, ben ik geweest. Schijnbaar ben ik, denk ik, vanuit daar in het centrum gevolgd naar huis. Dat ze weten waar ik woonachtig ben. Ik droeg een lookalike Rolex. Ja, dat leek te vrijwel op een echte Rolex. En daar hebben ze het juiste moment uitgezocht om mij te overvallen. Ik was thuis, 's avonds. En ik zat lekker op de bank een filmpje te kijken. Mijn dochter lag ook inmiddels al een paar uurtjes boven te slapen in een kamertje. En de film is halverwege en ik hoor ineens geklop op het raam. Ik dacht, en eigenlijk wat er bij mij naar boven schoot, dacht misschien hebben de buren hulp nodig. Mijn overburen toen die tijd, vorig jaar hadden net een klein kindje gekregen. Ik denk, misschien hebben die wel ergens hulp nodig. Dus ik loop naar de voordeur toe. Ik doe de voordeur open. En ik zie niemand staan. Eigenlijk voor de deur. Waarbij ik de deur dus wel dicht wil doen. En zodra die bijna dicht is, wordt die met bruut geweld wordt die opengetrapt. En staan ineens 2 mannen met een bivakmuts in mijn gang. In een oogwenk heb ik ineens een wapen op mijn hoofd gericht. En word ik naar achter in een hoekje geduwd. Pakken ze mijn pols. Eigenlijk trekken ze aan mijn arm. Kijken ze gelijk naar mijn horloge, waardoor ik uit reactie geef dat het geen echte Rolex is en helemaal niet veel waard is. Waarop je ze toch een teleurgesteld ziet, een soort ziet balen. Maar toch het horloge van met grofgeweld van mijn pols af weten te halen. En daarna ben ik met dat vuurwapen die ik om mijn hoofd heb gekregen, ben ik meermaals op mijn hoofd geslagen, waardoor ik wat hoofdwonden heb opgelopen. En daarna zijn ze met de buit weggerend. Je voelt je niet meer veilig in je eigen huis. Dat vond ik het grootste euvel. S'avonds niet meer naar buiten willen. Dat je gewoon bang bent. Hè? Ik heb dan een hondje, die moet ik s'avonds uitlaten. Maar als het wat schemerig werd, dan was ik echt niet buiten te vinden. Je hebt gewoon een heel bang gevoel, weet je. En, dus ik heb er echt wel in totaal 3 maanden echt heel veel last van gehad. Dat ik er heel veel huilen, niet slapen, nachtmerries. Ja, dit is ook echt een nachtmerrie als je dit overkomt. Sandra, hoe is het nu met Davy? Nou, hij heeft therapie gehad, EMDR, om alles te verwerken. Hij zegt ook dat hij veel meer oplettend is dan voorheen. Hij heeft inmiddels ook camera's geplaatst om een veiliger gevoel te hebben. Ja, maar die angst zit er natuurlijk nog wel ergens. Diep van binnen, draagt hij nou nog een horloge dat dan op een Rolex lijkt? Of waagt hij zich daar al echt niet meer aan? Nou, inmiddels draagt hij wel weer een horloge, maar dan een subtieler model. En dat is eigenlijk voornamelijk om te laten zien aan zichzelf dat hij erover heen is, maar hij raadt wel echt aan om je bewust te zijn van de aankopen die je maakt. Want ja, criminelen kunnen dus denken dat het een echt is. Ja, en al dit soort producten worden dus ook door Ton onderschept, door jullie, door de douane onderschept, Sharona. Is dat, daar gaan jullie natuurlijk mee door. Is het nou dagelijkse praktijk? Want als ik dan hoor, 1,6 miljoen stuks in een jaar, maar dat zal natuurlijk de ene dag veel zijn en de andere dag minder. Of hoe gaat dat? Het is inderdaad de ene dag wat meer dan de andere dag. Maar gemiddeld genomen vinden we altijd wel wat. Ja echt fantastisch tot aan horloges. Zo gek je maar kan bedenken. Ja, jullie proberen zoveel mogelijk die handel eruit te halen. Ton, jij gaat ook door met het speuren naar daders. Wat is nou het belangrijkste wat je zou willen meegeven hier? Nou, dat er gewoon meer voorlichting moet komen op dit vlak. Het is echt gewoon een wereld waar je niet in terecht wil komen. En zeker als ouders moet je ook niet willen dat je kinderen daarin terechtkomen. Dus ook ouders zijn, hè? Alert, ja, zijn daarop. Absoluut. Wat heb je, of ook vragen daarna. Wat heb je om? Waar is het van? Ja. Ja, en dan komen ze met de meest fantastische verhalen, komen ze natuurlijk op de proppen. Maar op het moment dat een kind bij wijze van spreken zegt, ja, dat heb ik voor €15 gekocht. Ja, dan moet je eigenlijk toch ook, en ik wil echt geen moreel ritter zijn, maar... Nee, want ik heb dat natuurlijk wel net wel eerlijk opgebiecht. Dat, ja, ik dat inderdaad, ja, ook wel eens heb. Nee, maar ik denk dat iedereen wel een keer in het buitenland een shirtje heeft gekocht of een petje of zoiets dergelijks. En je weet het ook niet altijd. Ja. Nee. Ja. Goed, tot zover de handel in namaak. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Via de WNL Misdaadlijn kun je je verhaal delen of onze onderzoeksredactie een vraag stellen. Deze keer een vraag van Julia. Hoi, ik ben Julia en ik vroeg me af, wat gebeurt er eigenlijk met een rechter die iemand heeft veroordeeld die later onschuldig blijkt te zijn? Is natuurlijk wel een interessante vraag. We horen natuurlijk wel eens over dwalingen, maar wat gebeurt er met zo'n rechter? Ja, vorige week hadden we een rechter te gast. De president van rechtbank Den Haag, Robien de Lange, hebben die vraag direct bij haar neergelegd. Als een rechter iemand veroordeeld heeft die het niet gedaan heeft, wordt hij dan ontslagen? Dan is het antwoord, als een rechter naar eer en geweten en met zorgvuldigheid en deskundigheid zijn werk heeft gedaan, dan wordt hij natuurlijk niet ontslagen. Maar dan hebben we nou juist dat systeem voor van hoger beroep, dat het gecorrigeerd kan worden. Maar mocht het zo zijn, en dat komt gelukkig hoogst zelden voor, dat een rechter er echt een potje van maakt en dat hij niet deskundig en niet zorgvuldig en het echt helemaal verkeerd gedaan heeft, ja, dan kan die voorgedragen worden voor ontslag bij de Hoge Raad. De zaken die we allemaal kennen uit de media, en die zijn gelukkig op 1 of 2 handen te tellen in de afgelopen 10-20 jaar. Die hebben natuurlijk een enorme impact. Niet alleen op de rechters die zo'n vonnis hebben gewezen, maar ook op iedereen eromheen. En dat leidt natuurlijk tot heel erg, nou ja, bij onszelf te raden gaan. Wat hadden we beter kunnen doen? En daar moeten we ons dan dus verder op ontwikkelen als we dat niet goed doen. En dan denk ik toch gelijk aan allerlei, ja, het zijn natuurlijk niet heel veel, maar toch wel gerechtelijke dwalingen die veel los hebben gemaakt. Ja, de Schiedammer Parkmoord, de moordzaak, Lucia B. Maar ook recent in Australië. Ze werd de meest beruchte vrouwelijke seriemoordenaars van Australië genoemd en zou haar 4 kinderen hebben omgebracht, maar is nu vroegtijdig vrijgekomen omdat 3 van de 4 kinderen vermoedelijk toch een natuurlijke dood hebben gestorven. Zij heeft echt heel lang vastgezeten. 20 jaar. Ja, van de 30 jaar en is nu wel weer vrij. Is nu vrij, ja. Ze moeten nog uitzoeken of het echt een dwaling is geweest, maar die kant lijkt het dus wel op te gaan. Goed, wil je zelf een vraag stellen? Ga dan vooral even naar wnl.tv/whatsapp voor het nummer. En stuur ons dan een WhatsAppje, en het liefst een audiobericht, want we maken tenslotte radio. Ik dank particulier regisseur Ton en Sharona Dagenvos van de Douane voor jullie komst naar de studio. Straks gaat hier door 5 dagen met Eshwet El Miloudi. Hij ging met de bus bij Hoevelaken rechtsaf. Want daar staat hij nu. Tot volgende week. Dan zijn we er weer op dezelfde tijd, dezelfde zender, met weer een nieuwe aflevering van het Misdaadbureau. Ik wens u nog een hele fijne avond en hopelijk tot volgende week. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Polaks slavernijverleden en Bekes genitaal verminkte Sofia. In dit online verkrijgbare boek van Nizar Makdumbaks leest u hoe ze in Suriname misdaden tegen de menselijkheid pleegden. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiosense wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiosense. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op Cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Goed, laat me even kijken dan. Ja, ik zie het al.